الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله بہت المقام حضرت مولانا حافظ الحاج کوکب نورانی صاحب قبلہ دامت برکات ملانی لائق سب احترام حضرات علماء کرام محترم حاضرین مجلس حصول برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رعوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و تحفے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما ہم تمام مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جیسا کہ آپ کے علم ہے جمعیت اشاعت اہل سنت کی جانب سے یہ عظیم و شان جلسہ ہر سال منعقد ہوتا ہے جمعیت اشاعت اہل سنت کے نوجوانان قابل مبارکباد جو ہر سال اس عظیم و شان جلسے کا انعقاد کر کے اپنے آپ اپنے کارکنان کو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے وابستہ ہونے کا ثبوت فراہم کرتے سب سے پہلے تو ان تمام نوجوانوں کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کو ان کی مساعی جمیلہ کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خاص برکتوں سے ان تمام نوجوان اور ان کے معاونین اور مددگاروں اللہ تبارک و تعالی صاحب اور اس کی برکتوں سے متمتع فرما. آپ جانتے ہیں کہ میں تو اب تقریر نہیں کرتا, کچھ وقت کے لیے کھڑا ہو گیا. میرے بعد میں دو مفصل تقریریں آپ کو سننی. حضرت مولانا کوکب نورانی صاحب کو بلا دامت برکات ملا لیا, اور ہمارے پنڈی سے آئے ہوئے مہمان جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی ناظم اعلی حضرت علامہ مولانا سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکات ملا لیا, جو کراچی پہنچ گئے اور ان قریب آپ کے اس جلسے میں پہنچنے والے. خصوصی خطاب ان حضرات کا ہوگا. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کا سوانح خاکہ کچھ یوں ہے, آپ کا خاندان, اس کا تعلق افغانستان سے. افغانستان سے یہ حضرات ہجرت فرما کر لاہور, اور لاہور سے پھر بریلی شریف کی سرزمین پر آئے. اعلی حضرت امام اہل سنت علامہ ابن علامہ ابن علامہ حضرت علامہ مولانا رضا علی خان رحمت اللہ تعالی اپنے زمانے کے عظیم محدث, عظیم مفسر اور عظیم مفتی, ان کے صاحبزادے حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی, وہ بھی اپنے زمانے کے بہت بڑے فاضل مفتی اور مفسر. مولانا علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی کے علم و فضل کو جاننے کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا ہی کافی ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے تمام علوم کی تحصیل تقریباً اپنے والد ماجد سے کی, اگرچہ کچھ کتابیں دیگر اساتذہ سے پڑھیں, جن میں ایک مشہور نام مرزا قادر دیو رحمت اللہ تعالی پر, ان سے بھی کتابیں پڑھیں. اعلی حضرت امام اہل سنت نے اکثر کتابیں وہ دور حدیث اپنے والد ماجد سے کیا. اعلی حضرت امام اہل سنت کی سند, سند حدیث, اگرچہ ایک واسطہ وہ ہے کہ جس میں حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی سے بھی ملتی, اور ایک ذریعہ یہ ہے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی مارہرہ شریف کے اس زمانے کے عظیم پیر و مرشد حضرت علامہ پیر طریقت سید آل رسول مارہوی رضی اللہ تعالی عنہ, آپ ان سے بیعت اور ان سے جو آپ نے سند لی, حضرت آل رسول مارہوی رضی اللہ عنہ سے جو سند لی حضرت شاہ آل رسول مارہوی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تلمیذ. یوں اعلی حضرت امام اہل سنت کی سند حدیث صرف اپنے پیر و مرشد کے واسطے سے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے ملتی, جو ہمارے علماء اہل سنت کے نزدیک وہ 13ویں صدی کے مجدد بھی. محترم حضرات, ایسا نہیں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کوئی حادثاتی طور پر مولوی بن گئے, بلکہ ایک علمی گھرانہ تھا, اس میں آپ نے آنکھ کھولی. ایک واقعہ آپ کی زندگی کا بڑا مشہور ہے. آپ کی عمر شریفہ 2.5-3 برس رہی ہوگی. کہ بریلی شریف کی گلی میں آپ کھڑے ہوئے تھے، ایک بزرگ وہاں سے گزرے اور گزرنے کے بعد فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جو 2.5-3 برس کے تھے، ان کے چہرے مہرے کو دیکھا، ان کی پیشانی کو دیکھا، تو ظاہر ہے کہ بزرگان دین، آنے والے واقعات، آنے والے معاملات، وہ جو دوربین نگاہیں لوگوں کے چہرے سے اور ان کی پیشانی سے وہ پہچان جاتے تھے۔ وہ بزرگ جب گزرے، امام اہل سنت کو کھڑا ہوا دیکھ کر کہا، یہ بچہ کون، کس کا بچہ ہے؟ محلے والوں نے بتایا کہ یہ فرزند ہیں حضرت علامہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ۔ تو انہوں نے صرف 2 لفظوں میں سبھی کچھ کہہ دیا۔ جب یہ پتہ لگا کہ یہ بچہ جو گلی میں کھڑا ہوا، یہ علامہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ کا فرزند ہے، بس ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ 2 جملے کہہ کر چلے گئے کہ جب ہی یہ کہہ کر چلے، یعنی میں جو اس میں چہرے میں نورانیت دیکھ رہا، میں جو آنے والے آثار دیکھ رہا، اس کی پیشانی کو جو مرقع اور مسجع دیکھ رہا، اس کی پیشانی میں میں وہ نور دیکھ رہا کہ جو ایک دنیا کو منور کرے گا، تو اس جملے کو یوں کہتے ہوئے چلے گئے کہ یہ چونکہ مولانا نقی علی خان کا فرزند ہے، تو جب ہی اس میں وہ نورانیت ہے، جب ہی اس کی پیشانی درخشاں ہے، یہ کہتے ہوئے عزیزان گرامی وہ چلے گئے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت نے بڑی مختصر عمر، 12 آپ نے سنا ہو، 13 سال 10 ماہ کی عمر میں تمام علوم سے فراغت حاصل کر لی۔ اور اس زمانے کا واقعہ یہ کہ جب طالب علم ہے تو وہ ادھر ادھر بھی دوسری کتابوں کو بھی پڑھنے کی کوشش کرتا، درس نظامی کی تکمیل ابھی نہ ہوئی تھی کہ امام اہل سنت کے ہاتھ میں نصابی کتب کے علاوہ آپ کے والد ماجی جب دوسری کتابیں دیکھیں تو منع فرمایا اپنے صاحبزادے، فرما احمد رضا صرف وہ کتابیں پڑھو گویا جس کا تعلق درس نظامی سے، ان کتابوں کو مت چھوو۔ اور آپ کے والد ماجد نے اس وقت یہ بشارت دی کہ احمد رضا انہی کتابوں کو پڑھو جو درسگاہ میں پڑھائی جاتی، اور ان علوم کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ تو تمہیں رسول اللہ کے دربار سے از خود مل جائیں۔ یہی وجہ کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے صرف علم جفر کے چند قاعدے اپنے والد ماجد سے سیکھ لیے، ان علوم پر بلکہ 1-2 نہیں، 10-20 نہیں، آپ کی سیرت پر جو کتابیں لکھی گئیں وہ فرماتے ہیں کہ اعلی حضرت امام اہل سنت 53 علوم کے ماہر، 53 علوم کے ماہر۔ اور صرف ایسا نہیں کہ وہ 53 علوم کے ماہر بن کے، بلکہ ان علوم کو آپ ایک جگہ لکھتے چلے جائیں، اور جو علوم اس وقت مفقود ہو گئے کہ جن کے شاید نام بھی لوگ نہیں جان پائیں، ہر علم پر اعلی حضرت امام اہل سنت نے کوئی نہ کوئی رسالہ ضرور لکھا، اس کی تجدید، اس فن کی احیاء کے لیے، اس فن کو زندہ کرنے کے لیے آپ کا کوئی نہ کوئی رسالہ اس فن پر ضرور ہے۔ کالجوں میں آپ جانتے ہیں کہ لوگارتھم پڑھایا جاتا ہے، اعلی حضرت فاضل بریلوی کے خزانے سے ہمیں اس پر ایک رسالہ مل گیا، اعداد و شمار کی دنیا کا ایسا کوئی مرقع اور مسجع کہ ہم نے دنیا کے ماہرین کو دکھایا کہ بھئی یہ دیکھیں اس رسالے میں کیا لکھا ہوا، اور امام اہل سنت کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے جتنے بھی لوگارے تھن کے ماہرین ان کو جب وہ رسالہ دکھایا گیا تو کسی کے پلے نہیں پڑا. پھر ہم نے یہ جان کر کہ کہیں یہ رسالہ ضائع نہ ہو جائے اعلی حضرت ہی کے قلم میں جو نسخہ تھا اس کا عکس اور اس کا فوٹو لے کر ہم نے بے عینی وہ رسالہ اسی طریقے سے چھاپ دیا تاکہ کم سے کم وہ 150 سال تک وہ رسالہ زندہ رہے اور شاید کوئی اس علم کا ماہر اگر مل جائے تو وہ اس میں یہ تلاش کرے کہ امام اہل سنت کیا کہنا چاہتے تھے. ایک بات اور ذہن میں رہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے مولانا احمد رضا خان کیا جانتے, وہ تو ایک معمولی قسم کے آدمی تھے, لوگوں نے جنے انہیں کیا کیا بنا دیا. ان کے قلمی نوادرات میں سے بعض کتابیں ایسی کہ بڑے سے بڑے عالم کو لائیے میں اس کے سامنے رکھ دوں تو شاید وہ ایک صفحہ پڑھ کر کے بھی اس کو نہ سمجھ پائے گا. جب خود ہی نہیں سمجھ پائے گا تو سمجھا کیا پائے گا. آگے چل, آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے قلمی نوادر اعلی حضرت امام اہل سنت کے موجود ہیں جو وہ علوم جو ہیں ان کا جاننے والا عزیزان گرامی کوئی آپ کو نہیں ملے گا. تو 53 علوم محض زبانی نہیں بیان کر دیے جا بلکہ ہر ایک پر امام اہل سنت کا مطبوعہ یا غیر مطبوعہ رسالہ آپ کو انشاءاللہ 1, 2, 3 یہ ضرور آپ کو عزیزان گرامی مل جائیں. اعلی حضرت امام اہل سنت کا واسطہ اپنے دور میں جن فرقوں سے پڑھا ان فرقوں کے رد میں مکمل اعلی حضرت امام اہل سنت کا اپنے زمانے میں پورا لٹریچر موجود. مرزا غلام احمد قادیانی نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹی نبوت کا تو عزیزان گرامی اس زمانے سب لوگ تو سوچ اور بچار کی منزل میں کہ ان کو کیا کہا جائے کیا سمجھا جائے. سب سے پہلے اعلی حضرت فاضل بریلوی ان کی کتابوں کو پڑھ کر اور سب سے پہلے اعلی حضرت امام اہل سنت مرزا غلام احمد قادیانی کی تکفیر کی. آپ ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھ لیں. ان کے بعد حجت اسلام حضرت علامہ مولانا حامد رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی نے قادیانیت کا رد کیا اور یہ وہ زمانہ تھا کہ دوسرے حضرات جو تھے اب یہ سوچ اور بچار کی منزل میں تھے. آپ حیران ہوں گے کہ اس زمانے کا اہل حدیث کا غیر مقلد کا مشہور مولوی مولوی ثناء اللہ امرسری تو شروعات میں مرزا کا واقعہ اور اس کا کیس اور مقدمہ سمجھ ہی نہیں پایا اور اس نے یہاں تک کہ فتویٰ لکھ دیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنی بھی جائز ہے. یہ عزیزان گرام ماشاء اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جیسا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ جماعت اہل سنت کے مرکزی ناظم اعلی حضرت علامہ مولانا سید ریاض حسین شاہ صاحب کراچی تشریف لے آئیں, ان قریب وہ پہنچنے والے ہیں. الحمدللہ ہماری خوش بختی کہ حضرت علامہ مولانا سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جلسہ گاہ میں پہنچ گئے اور ان قریب وہ آپ حضرات سے خطاب فرمائیں. تو میں عرض کر رہا مرزا پر بھی سب سے پہلے گرفت اعلی حضرت امام اہل سنت نے کی. مختصر یہ کہ اس زمانے میں جو فتنہ پنپا جس فتنے نے جنم لیا اعلی حضرت امام اہل سنت نے ان سب کی سرکوبی کی اور ان کے رد میں اعلی حضرت فاضل بریلوی نے رسالے لکھے. آپ حیران ہوں گے کوئی رسالہ اگر صبح کے وقت اعلی حضرت کو مل جائے اور وہ اہل سنت کے مذہب ان کے مشرق ان کے مسلک کے خلاف ہوتا تو آپ حیران ہوں گے کہ چند گھنٹے میں اس کا جواب لکھ دیا جاتا اور دوسرے یا تیسرے دن وہ بریلی شریف کے طرح سے حضرت صدر الشریعہ بدو طریق حضرت علامہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی کی قیادت اور ان کی تصحیح کے بعد میں وہ رسالہ دوسرے یا تیسرے دن بازار میں بھی آ جاتا. اس سے اندازہ لگائیے کہ ایک مرد مومن نے اتنا کام کیا بلا مبالغہ کہ ان کے تصانیف کی تعداد 1000 سے بھی زائد ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے خوش شرم آ رہی کہ 1000 سے زائد ان کے کتابوں کی تعداد, لیکن ان میں سے چند سو چھپی, یعنی کم تعداد چھپی ہے, اور اس کے علاوہ زیادہ تعداد ایسی کتابوں کی ہے کہ جو اب تک نہیں چھپ پائی. میں نے اپنے جمعے کی تقریر میں بھی کہا, مصنف اور مولف جب کوئی کتاب لکھے اس کی خوشی اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کی کتاب چھپ جائے, منظر عام پر آ جائے. ظاہر ہے کہ جو آدمی لکھتا ہے خون جگر خرچ کرتا ہے, اور جب وہ کتاب چھپ کر بازار میں آئے تو مصنف یا مولف اس میں اپنی کتاب کو چھپا ہوا دیکھ کر ایک تمانیت محسوس کرتا ہے, ایک خوشی محسوس کرتا ہے. اور اعلی حضرت امام اہل سنت کی اپنی جیب جو اجازت دیتی وہ کتابیں چھپ جاتی, بڑی ضخیم کتابیں. اعلی حضرت اپنے دور میں وہ نہیں چھاپ پائے. تو میں نے جمعے میں بھی یہ کہا, ایک بمبئی کے سیٹھ اعلی حضرت کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا, حضور برکت کے لیے بمبئی تشریف لائی, بڑے جتن کیے, بڑی خوشامتیں کی. اعلی حضرت امام اہل سنت جو تھے وہ آمادگی ظاہر کرتے کہ ٹھیک, آپ اگر اتنا مصر تو میں بمبئی آنے کے لیے تیار. اعلی حضرت امام اہل سنت تیاری فرما کر اور جوتے پہن کر جب گاڑی میں بیٹھنے لگے تو سید صاحب نے گاڑی کا دروازہ کھول کر کہا, حضرت اب آپ مطمئن ہو جائیے, جتنی آپ کی غیر متبوع کتابیں ہیں وہ انشاءاللہ بمبئی کا یہ سیٹ ساری کتابوں کو چھاپ دے گا. امام اہل سنت نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا اور جوتا اپنے پیر سے اتار دیا اور کہا, سید صاحب مجھے آپ کے ذریعے سے اپنی کتابیں نہیں چھپوانی, مجھے اپنی کتابیں چھپوانے کے لیے بمبئی آنا. کیا بات, فرماتے ہیں کہ میں اس کام کے لیے اپنے پیر کو جوتے میں ڈالنا بھی گوارا نہیں کروں گا. یہ استغنا اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے ذہن اور مزاج میں تھا. استغنا کا عالم یہ کہ ایک مرتبہ ہندوستان کا سامری جادوگر جس کو گاندھی کہتے, امن لوگ اس کو مہاتما گاندھی کہتے, معاذ اللہ, مہا تما, مہا کے معنی اعظم کے, تما کے معنی ہندی میں روح کے, کیا مطلب ہوگا مہاتما کا عظیم ترین روح. ظاہر ہے کہ اس کمبخت کو عظیم ترین روح کیسے مان لے, نہ جاننے کی وجہ سے لوگ آج بھی مسلمان اسے مہاتما گاندھی کہہ دیا کرتے. جیسے آپ یوں سمجھ لیجیے, جیسے کہتے ہیں ایک تو ہے بدماش, دوسرے کہتے ہیں یہ مہا بدماش. ایک تو ہے چور اور کہا صاحب یہ مہا چور, یہی وہ مہا وہاں لگا ہوا مہاتما گاندھی, سمجھے بڑی مقدس روح, یہ اس کو کہا جانے لگا. صاحب اپنے جلسوں میں قرآن مجید کی آیتیں بڑی سرسر پڑتا, لوگ متاثر ہوتے تھے کہ کتنا اچھا لیڈر ہمیں مل گیا. اور وہابیوں کا تو وہ ایسا درد سر بنا کہ یہ بات انہی کو جشتی کہ جب گاندھی جلسوں میں تقریر کرتا, آیت قرآنیاں پڑھتا, تو یہ کمبخت وہابی لے جا کر اس کو مسجد کے منبر پر بٹھا دیا, جس کے لیے ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بظاہر یہ مسجد کا منبر, بظاہر اس کی 3 سیڑھیاں, مگر ہم اس منبر کو کہتے ہیں رسول اللہ کا منبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر گاندھی کو بٹھایا, اور بٹھایا ہی نہیں بلکہ یہ تک کہا کہ حضور پر نبوت ختم ہو گئی, اگر حضور پر نبوت ختم نہ ہوتی تو گاندھی نبی ہوتا, یہ تک کہا گیا. تو آپ نے دیکھا یہ کیسا سامری جادوگر تھا ہندوستان کا, اعلی حضرت فاضل بریلوی سے ملنے کے لیے آیا. میں مولانا سے ملنا چاہتا ہوں, اس زمانے میں اعلی حضرت کی شہرت تھی بڑے مولانا, بڑے مولانا سے ملنا چاہتا ہوں. گلی کا ایک آدمی حیران رہ گیا. اعلی حضرت فاضل بریلوی کی دیوڑی اور دروازے پر گاندھی کو دیکھ کر وہ بڑا آپے سے باہر اعلی حضرت کی خدمت میں آیا. حضور گاندھی گاندھی تشریف لائے, گاندھی ملنے کے لیے آئے. وہ سمجھے او ہو اعلی حضرت دیکھیں گے کہ گاندھی ہمارے دروازے پر ہے تو دوڑ پڑیں گے گاندھی کے پیچھے, دوڑیں گے آئیے آئیے آئیے تشریف لائیے, آلن و سالن مرحبا تشریف لائیے. لوگوں کو یہ توقع امام اہل سنت نے تیور بدل کر کے کہا کہ گاندھی میرے دروازے پر کیا لینے کے لیے آیا, کیا لینے کے لیے آیا. کوئی کھڑے نہیں ہوئے, کوئی نہیں اٹھے, کائے کے لیے آیا میرے دروازے پر. فرمایا اگر وہ دین پر کلام کرنے آیا, دینی مسئلے پر گفتگو کرنے آیا, وہ کمبخت دین جانتا نہیں تو میرے پاس آیا کائے کے لیے. جب وہ دین نہیں جانتا تو دین پر گفتگو تو وہ کرے کہ جو تھوڑا بہت تو دین جانتا. کہا اگر وہ دینی امور پر گفتگو کرنے آیا تو دین تو وہ کمبخت جانتا نہیں, اور کہا اگر وہ دنیاوی امور پر گفتگو کرنے کے لیے آیا, دنیاوی کسی معاملے کو وہ مجھ سے بحث اور مباحثہ کرنے آیا. فرما جا کر گاندھی کو بتا دو کہ احمد رضا نے تو خود اپنی دنیا چھوڑ دی ہے, اب تو اس سے دنیاوی معاملہ پر کیا گفتگو کرے. الحمدللہ گاندھی سے ملے نہیں, اس کی شکل تک نہیں دیکھی, جبکہ ہمارے مد مقابل اس کو مرحبا مرحبا مرحبا کہہ کر منبر رسول پر بٹھا کر کے یہ تک کہہ دیا کہ نبوت اگر حضور پر ختم نہ ہوتی تو گاندھی نبی ہوتا, وغیرہ وغیرہ یہ سارے کام وہ کرتے رہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ محض گاندھی پر اکتفا نہیں کیا, بلکہ اپنی درسگاہ کا صد سالہ جشن جب منایا گیا تو گاندھی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اپنے سر کے اوپر اندرا گاندھی کو بٹھا کر کے اس سے صدارت کروائی. یہ سارے معاملہ تم ہی کو سچتے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ میں اتنا استغنا, اور یہی نہیں اعلی حضرت کے صاحبزاد حضرت مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی سے ملنے کے لیے ہندوستان کا وہ صدر جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا فخر الدین ملنے کے لیے آیا اعلی حضرت کے فرزند مفتی اعظم ہند کے دربار. آپ نے اس سے ملاقات نہیں کی اور اس کو واپس بھیج دیا. فرما کہ میں تم سے ملنا پسند نہیں کرتا, یہ ان لوگوں کی طبیعت کا استغنا. عزیزان گرام, اور یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا بھی کسی جاہو حشمت سے بالکل بھی نہیں ڈرے. اور میں نے کئی جلسوں میں کہا, آپ نے سنا ہوگا, وہ برٹش حکومت کہ جس کی حکومت کے اندر سورج غروب نہیں ہوتا, حکومت کا حدود عربہ اتنا وسیع سے وسیع تر تھا کہ سورج غروب نہیں ہوتا, اور امام اہل سنت نے انگریز گورنمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کی. اور میں نہیں کہتا بلکہ ایک سوشلسٹ مائنڈڈ شوکت صدیقی جو الفتح رسالے کا گویا ایڈیٹر, اس نے دو شمارے اعلی حضرت امام اہل سنت پر ضمناً دو مضمون لکھے, اور اس میں ایک مضمون میں یہ لکھا اس نے کہ مولانا احمد رضا خان کا معاملہ یہ کہ برٹش حکومت نے ان کے گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری کر دی. جب وارنٹ جاری کیے, اب جب حکومت انہیں پکڑنے آئی تو حکومت کا پورا لاؤ لشکر اس کے ساتھ میں تھا. ایسا نہیں کہ ہم نے نعرے لگا کر پولیس کو بھگا دیا اور ڈر کے پولیس چلی گئی, نہیں, پورے لاؤ لشکر سے اعلی حضرت کو گرفتار کرنے آئی. شوکت صدیقی نے لکھا, مولانا کے ماننے والے بریلی شریف کے روڈوں پر لیٹ گئے اور پکڑنے اور گرفتار کرنے والے لاؤ لشکر سے کہا کہ یہ گاڑیاں ہمارے اوپر سے گزریں گی. تب مولانا کی باری آئی. یہاں تک کہ وہ حکومت کہ جس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کے لیے جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوا، اتنی بڑی گورنمنٹ کو عزیزان گرامی اپنا وارنٹ واپس لینا پڑا، اور امام اہل سنت اللہ اللہ یہ سرمایہ کرتے کہ میں انگریز کو حکمراں مانتا ہی نہیں، نہ میں اس کی کورٹ اور کچہری کو عدالت مانتا ہوں، جب میں اسے عدالت مانتا نہیں تو اس کے یہاں پیش ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ایک جملہ عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں تاکہ جو مہمانان گرامی ہمارے ہیں ان کے وقت میں میں کوئی مخل نہ ہوں۔ ایک جملہ بڑا پیارا کہتے اور آپ بھی اس کو ذہن میں رکھیے، جب کوئی کہتا مولانا آپ اتنی بڑی گورنمنٹ سے نہیں ڈرتے، اتنے بڑے اس کے ناؤ لشکر سے نہیں گھبراتے، اس کی وجہ کیا؟ تو اعلی حضرت یہ جواب دیتے، اور حق ہر حق دو آدمی کو اپنے ذہن میں یہ رچا اور بسا لینا چاہیے، امام اہل سنت یہ فرماتے کہ مجھے ان سے اس لیے ڈر نہیں لگتا، پوری برٹش حکومت سے میں اس لیے خوف نہیں کھاتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی حمایت میں فتوے دیتا ہوں تو اللہ اس کا رسول میری حمایت کرتا، تو اللہ اور اس کا رسول جس کی حمایت میں ہو تو وہ دنیاوی جہو جلال سے عزیزان گرامی نہیں ڈرتا۔ اللہ تبارک و تعالی اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے۔ وما علینا الا البلاء۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، علماء اہل سنت، تمام حضرات سے میری درخواست ہے کہ جب نعرہ لگایا جائے تو پرجوش انداز میں نعرے کا جواب دیجیے گا۔ وہ حضرات جو نشستوں کے علاوہ باہر کھڑے ہوئے ان سے درخواست ہے کہ وہ نشستوں پہ تشریف رکھیں، دریاں بھی بچھائی گئی ہیں ان پہ بھی تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی سیدی و مرشدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں منقبت پیش کی جائے گی، اور جلسہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ منقبت پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جمعیت شاہد اہل سنت پاکستان کے کارکنان جناب